نو درم زلبان رب دا شرک بالملائکہ فرشتیوں پہ فرشتوں سے علم دا غیب نشتے فرشتوں سے خون حق دا عبادت نشتے چھے دو ضرور عبادت شی قیامت کی با اللہ تفوز کی اور ذکر دا قیامت دیا کل چی بغون کی اللہ مخلوق ٹول جمیعان دیا بغون فرشتوں تا فرشتی واضح نہیں مخلوق ٹول لے وہ خبر دا فرشتوں سر دا اہا اولائی ایاکم کانو یعبدون عابدان و معبودان دوار دی انسانان پیریان فرشتی دوار دی گروار دی اللہ تپوس کی اہا اولا ایدا چیزونا دغ پلیتان اسم اشارہ دا تحقیر دا پارا دا ایدا سپیر لغل دا تورمخی دا پلیتان ای یا کومکانو یا عبدون خاص یواز استاسو تعظیم کو کندبل چاہیم کو ای یا کوم استاسو قدری کانو یا عبدون سر خوی کرے دے کنے مسئلہ دادا شریک کرے دے خو یواز تاسو اللہ سر شریک کرے کو نورم چوکو کانو یا عبدون اچھے عبادت کاؤ فرشتی سبحانک تعجب پہ دیبائی میں لیکی کہ خلال سبحان اللہ اس سے ناشنا خبر ہوتا توبہ دادے ویلو خبر سبحانک پاک دی گنو اللہ پاکستان مناسب نصب بے ہو سبحانک دا پاکستان مناسب سلگن مزدر کتا مضاف دے پاکی دا ہر چا دا غم مناسب دا لکا حمد چی دا غم مناسب دے جامی پاکی دا غم مناسب دا مخ پاکیت دا غم مناسب د انسان پاکیت دا غم مناسب د زمکی پاکیت دا غم مناسب دا هر شی دا الله پاکی دا غم مناسب دا غصه مناسب دا الله پاکی مناسب دا چې شریک سره څوک نشته دا الله په څه صفات کې پسونم کې دا الله سره څوک څه صدر نشته کنه دا الله رب العالمین صفات دی پلید کړو دا الله ذات ته دې بیا دای او سپکاوی نسبت کو سبحانك انت ولینا دین جواب تے زمنگا کارونا جوڑا ان کے ولینا من دونیم تے زمنگا معبود سوا دونا دے خلق نور توک نیولی دی اللہ دونا سوا زمن خود تا قدر معبود بر توک نیولی دی بلکان ہی عبودون الجن نچے زمنگ معبود تے ولی تے کارونا سمون کہتے زمنگا دے عبادت لائے سنگو سن زمنگ عبادت سنگو کو نو دے چاہے کہو بلکان ہی عبودون الجن استفام جواب دے نو دو دو چاہ عبادتوں نے کری دی دو چبہ وزیفہ دا اطول یا جبرائیل یا میکائیل بیزا اطول ادا شانتبہ قدمونی کیوئے پوزیفو کیوئے لکل بلکانو یعبدون الجن بلکیودو چنو عبادت کو شیطانانو پیانو اہل ملغیب گنل پرنیو لما نفس کرانی ورکولی پناہ بیتنا غوصلا یعوذون بی رجال من الانس جن فزادوهم رحقا سورت جن کی جنات پخپل ہوئی انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا انسانانو بدا جنات تو آواز کو حنانیک ان الجن كانت راجاؤهم زیدوی عمرو بن نفیل حنانیک ان الجن كانت رجاؤهم وانت الہی ربنا ورجاؤنا حنانیک تا سر مین اللہ تا تم محبت تے بیا بیا بیا بیا پیریان دخل کو امید دیو کان تر جاؤ زما خو ربنا و رجایا زما ربم تئی اللہ او زما دو امید زیم تئی پیریان نہ میرا تمنشتے خل کو پیریان عبادت کو یعبدون الجن عبادت کو پیریانو دا شیطانانو دا پیریانو دا شیطانان پیران و عبادت سنگا کاؤ بعضو علمان لکلی دی اصحیح لکلی چه شیطانان دا بوتانو پا خیرتو کی درگاہونو کی چه کم زینو مزوان دا شرک دی دا زینو کی بناستو نو چه بیراورا سرا پنیکشن دا غنبائی یو آوازو باسو واقع دیراورا سرا پنیکشن دا سنتا قبر نوا دا بوت نبراوات بیدا غلی بابا جی میں پفل سرگو باندی ویلی مقابر و مأوى الشیاطین شیخ الاسلام وی نور علماء وی مقابر مأوى الشیاطین دی شیطانان از دلو دیده دی گردیدو دیده خو کم مقابر چکن کی شہید دی او بزرگ دی چی خلق پیدو ککی شیطانان آل تا گردی را گردی نم دو ولی اخلا غد ترا پنی کئی کی نیم دو ولی اخلاقه و ایتا ترگندی گی فیه بچوریا دغه سیمه بس تا دفتر شو زا ان الجن کان ترجاهم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون د گمراه کولو د شیطانانو مختلف طریقې دي زنی زین کی قبر کی رنا بلی گی د جمعی پشپا وانیوال تا دیو بلی گی پلان کی پا قبر باندی مشرکین دائی دا حق چل تلاشی نینی چنی دیلا شوانی ختمی دا شیطان دا کر کے شیخ الاسلام لکی وی شیطانان دا کر کے کل ازان وور کی لمبا جو رسی کل ازان لخور کی یو قبر نا دا لخوری پر شکل بانی چس شی اللہ ویدن عذاب دے خلقو دا خطا کولو دا گمراہ کولو دا پا کل دا بڑا سوی پر شکل باندی راشی اخیر و توکی خون و توکی کل دا خیر خونه خو خیر دے او دا خیر نی شیطانان چکی دا بی خیری ناغل بی دینی باندی واری شیخ الاسلام لیکی وی دا مصر کی قیدم نمیستن چی خلاشم تلم نسوڑی مخیر رال پر چکم طرف تیرے دم سلام سلامو کو خوشحال سو وی تسی زمان کلی تراغلی را دیر خوالی بیان دیکھ کلا اپلان چی وقتی میں زنین درغلی او بول چکو تو خدا یقین که تراغلی ما ویستا خبر سیدہ خود زد جیل نا اسر علم نسر کی قیادم دارا جن اسر غلی ما ستاس دو کلی تنین درغلی او کتاس توی در خیر خبر ویدی نو نیک پیرو یا فرشتا زما پا شکل درغلی چی تاس تو زما خبر خق کاری گید باری زما پا شکل درغلی خیر خبر تکرنا خبری در تروانی کری نو شیطانو زما پا شکل درغلی چی دو دو خبر منی نو چی دو پا شکل فوتا نو آبا تا شیطانی خبری کری دا عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد مجاہدوں و اکرموں و ربما تمثل لی ابن عباس کلو اماتا از عبداللہ ابن عباس پر شکل بانی سشیر آگے اما بتا پوسو کہ جواب بے رہتا ہوں شیطان متمثل کی و مختلف صورتوں بانی آوازوں کی حدیث کی راضی زنکدن کی شیطان دا شیر پلار پر شکل او بیر آغستی دی ای بچوری او بیر در کم زخ استا پلار رو مکنن زما دا خبر او مانا عقیده روانی بیاو تا دستاز پر شکل راشی دا دوست پر شکل باندی راشی پا یاو نا یاو کی گمراه چی او دا جال دا شیطان پر شکل باندی با سره راشی او دا شیطان پر شکل شیطانان بوتا پر شکل جنت شی جنت بول جو کرده شیطانان بولا جهنم شکل جو کرده ادا با سر رزار روانی روزی با دا جنات کی او کریم دی نو قرآن ذکر ذکر کی یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون دیر و دونا پا جنات بان ایمان لرن کی نو فرشتو بانی بهم مؤمنون لا بالملائکہ اکثریت دا مشرکین و مخیم اکثریت دا مشرک وسم پا جنات ایمان دے نو فرشتہ رازی نو لمر ولی جو اندے شہید رازی چی رازی نو شیطان لرازی گمراہ کی پا او دو لرازی نور تا گر بڑو کی او دینیم خراب دی نوریم خراب دی غسل پیوالی ادینو لهم خراب دی نشیطانان دا کار کردی اکثر هم بهم مومنون پل یوم لا یملک بعضکم لبعض نفعن نن اختیار نشی لرلی زن استاسون رو پارا دیوی ذر فایدی نفعن معمولی و ذر فایدن نشی در رسوله نفع مخ کری دا ولی مخ که ایتونی که یب سطر قلیمن یشا بس مخیو دوزایا او قدر روستو نو دا غیر مناسبت نای فایده مخی کرنا قدر فایده دا دا نقصان دی او بس فایده دا نو دا غیر فایده مناسبه تا فایده مخی کرنا بلا دادا کنا چه بنده کوشش دا جلب الخیر کی چه خیر می پلاس را لی چه سو کوشش دی طول دا غیر پارا دی نا غیر مخی کرنا و نقولو للذین ظلو ولا ضررن دا نقصان نقصان نیشی راسته نه نقصان لیشی کوله شی و مونگا جا چاہتا چه ظلم کرو و نقول لهم پا زبانی اوی نقول للذین ظلمو دلن نوگوز کلام دمظهر نمظهر مزمر دمظمر نمظهر کلام در سر پار ده در پار ده علت ده سرگن ده ولو دو تا ولی ولی که ده ظلم ده وجنه و مونگا چاہتا چه زیاده کرو دنیا کی او دای ویلو اللہ دلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید دغدی ظالمان او دغدی ظالمان چیوی لا تاتین الساعة او دغدی ظالمان چی بے افترا علاللہ کذبان امبیہی جننا دغدی ظالمان چی بے بے دا زمنگا اللہ تا صفا جی ہاولا صفا اونا اند اللہ لا تنفع شفاعتو اندہ سفارس نہیں چکولا رسول جی دغدی ظالمان دی چی فرشتو تعظیم کے ہم عدد کئی دغدی ظالمان چی دا پیانو عبارت کرے دو تو منگویو زوقو عذاب النار او چکے عذاب دور دسی ور کن تم بیا تو کذبون چی تاسو دروجن گانا رشتی نے گنلے ازڑکی دا حقیقت پروت تے نو چر تا ور تا نشو تیاری دے چی دا پور دا جزا پور بانی سوزن دو تا تیاری خدا پا خلی منا چی زوزشتے اپا زڑکی نو چی زوزشتے یقینی پی نو چی زوزشتے قانونی سزا با اللہ رب العالمین لر را کل زوقو عذاب النار او چکے عذاب دور آج چی تاسو تا دروجن وی دروجنم گنا دلت ذکر کری النار اللتی کنتم بها تکذبون وہ راغ چتا سدر و جن گنت دایت لگمخ کیوں گو رائے سورت علیف لام میم السجدہ کی آلت دا ذکر کرے رے نبیو سر ذکر کئی آیت نمبر وم یہ رشتم سپارہ سورت علیف لام میم السجدہ آیت نمبر وم فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ عدل تسوي ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ النار مذکر کرے اب صورت سبا کی نار مؤنث کرے دے دا والے دا صورت الف لام میم السجدہ مسئلہ دا دا خلق ہوئی تو گم اخلاص کی شفاعت برا لکی اور غیدے کی ذکر کرے دا اخلاصو لے جس رکنی شی مالکم من دونہی من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون تلورم آیت دا صورت الف لام میم السجدہ مالکم من دونه من ولی ولا شفیع لا سولو علی نشی دولا ندنتا جی سزا جی کرکی دا ور نور نر کرے دے نر ور دے غیرتی ور دے دوزخ ور غیرتی ور دے چی دا اللہ سر شفیع من لیو ناغوی زیز دیم زب سنبال کم دلا دا زما کار دے درم صف نسزا کی ور مذکر کرے دے نر ور دے اللذی کنتم بیتو کذبون نچی دیدے لما صلح راغ اللہ ندی صورت کے سرونی مسلم بیان کردی کنا دا دا جواجن اللتی ذکر کر تفنن فی الکلام دا اللہ ور مذکر دے پس ازا ور قولو کی خو ور اصلا مؤنث دے دا عرب و پجبہ کی دلتے دا اصل پلے آج ذکر کرتے دے صفت و خصلت پہ اعتبار ذکر کرے دے وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ درہم مسئلہ بیارہ ہوتا دے قیامت مسئلہ یو بیا شرک بالجنہ بالملائکہ مسئلہ دویما غیم ذکر کرلا دا شانتا درین نمبر باندی مسئلہ دا کتاب دا اللہ کل چی بیان شد ہوتا ہے چنظمن بینات انصاف ترگن پا مسئلہ دا توحید بینات ان پا مسئلہ دا قیامت بینات پا مسئلہ دا شریشتین والی دی پیغمبر بینات ان پا صداقت دا قرآن دا کتاب دا اللہ دا تا بیان شد تل دلیلنا مسلم دی انکار تی نشی کولے بیا تو یولی نمانی وای دو نرے دے لیکن یو سرے قاری رجولون سرے مخیم ویلو کنا حل ندلکم علا رجول سرے قدر دے اولا دا چھ سرے دے خبر ہوئی دو خبر نبی آوری نو انا دا اللہ رجولون استفاق دا اسم شارہ دا پر دا تحقیر دا سپکواری نرے دا سو دا شین دا رجولون اللہ رجل لیکن سڑے قدر دے سنچی اسماء اشارات دا پارا دا تعظیم راجی دا شانتا اسماء اشارات دا پارا دا تحقیر از سپکوالی مراجی سورت سواد درشتم سپارہ سورت سواد آیت نمبر سلورم سوزہ حاضا حاضا جی کرکے دے علمان دا پارا سپکاوی جی کرکے دے وقال الكافرون ان هذا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب نمن کی وائی دا چیز ساحر درو جندے کذاب جادوگر دے ڈیر جا درو جان آزا دا سے بمیتوی ان ہذا لشیء عجاب دا سے سیز دے ڈیر ناشنا تحقیقتی سے خدا یہ شیر ہے اور بیا دا شن تدام ان ہذا لشیء یراد دا چیز تشیر چی دی ارادہ شیر شرمولو ارادہ شیر شرمی گو دا ہذا ہذا دا پارا تحقیر دا پارا سپکاوی اولی ہم دا پارا تحقیر دے دین دل راگے چی تحقیرن دو دا نبی علیہ السلام بارکی ہوئی رجل قدر دے رجل نور پا چیز تا کمال نشتا دے دا دا خبری تا بستو غواجی دی حل ندل لکم علا رجل یونبیو کم ندل تیم ذکر کے الا رجلون ندے دا چیز لیکن سرے قدری ارادہ لے کہ من کی تاسو دا حتن یعبودو آباؤکم چھو عبادت کی ستاسو مشران چھو عبادت کی دید آگونا تاسو منہ کی یعنی زور دین نہارے بل دین طرف تا دا مسئلہ مخی مارے ذکر کر سورہ دہود پا حوالا آیت نمبر واتیا کی و استاسن یتے منگ دین آلائی تریدون ان تصدونا اما کانی عبدو آبانا سورت ابراہیم آیت نمبر تا تر شدے تریدون ان تصدونا اما کانے عبدو آباؤنا دا شانتا انبیاءو تا نور تم دا ویلی چستا دا مقصد دے چو مگر دخل زور دین نارائی دا یقینی پیغمبران دا غیر راگی دا ایم ویلو ندی دارے کنچوائی افکن مفتران دروغ دی بالکل دانا جو کشوی یو اعتراض رجل درین یرودن یصدکم درم ان هذا لفظ مفترا صدرم وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم وقالوا للحق لما جاءهم قالوا فبمن كفروا تسجيلا لاوله ويا كنمن ذا بيان دسمارك للحق فبار صحيح بيان کی چکلو تو پیشو نے ذا لیکن غلط سرگند سحر باطل سحر باطل لے ہر دن کے دا دیاں نہ تمویح و تبدیل پی دا حقیقت رازی نو ذکر باطل تیوری جی یا لما جاؤم دا حق نمراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نویدو ویلی کافرو بارا دا حق یعنی پیغمبر کلچ بین شو دوتا را غلیو دوتا نیدا لیکن جادو دا ترگان یا دا دین وما آتینا من کتب قرآنی رتی ولی تا دا علمی مسئلی رد کر علم نی کتاب دا خنیش تاوی پدی چکو بدا بل منی کنا مجھے اور کرم گدولا من کتاب سقسم کتاب دادو کی ہوئی ید رسونا چلولی وما ارسلنا علیہم قولک من نذیر نولی گلے مادو تروان دستانتو کی رو ان کے مطلب سو پیغمبر تو نبی را گلے چدا غنے صدق ذکر رے دا ہوئی کتاب میں لندے ہو کر چدا غلوستی ہو ہوئی قریشو کی نی کتابو نی پیغمبرو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمخ کی پا قریشو کی نی کتاب را گل لے نی پا قریشو کی نی پا عربو کی پیغمبر را گل لے بعض خلق ہوئی کہ قریشو کی خالد ابن سنان را گلے ہو خالد ابن سنان را گلے ہو پیغمبر ہوئی دلیلی نشتہ دے دا پیغمبری باطل یقینی دلیل پکار دے تواتر پکار دے اگر کی نی تواتر سے اور نبکی تبل سے دلیل انہ دا آغا دا دعوت تا اثار دنیا کیشتا دے پیغمبر دا عیسیٰ علیہ السلام نا پس دے خلکو تا نور آگلے نزک قرآن ذکر گئی چنمی دا کتاب ورکڑا انہ دو تا مخی دین تا پیغمبر آگلے سورت یاسین اول کی مدق مسئلہ ذکر گئی لتنزر قوم اما اتاہم من نذیر من قبلک لعلهم یاتدون لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون فقم آیت دی سورت یاسین دیل ندر لے گلے دیم چی توی ردا خلق چی نوی رولی سوی مشرانی ندودی بی خبر دیننا نور صوت دین ما انذر آباؤهم دی سورت یلیف لامیم السجدہ آیت نمبر درین کیم دغا مسئلہ ذکر کری دا دو تمخینا پیغمبر نورا غلے ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یهتدون قوم یرائی چستان مخجدو تو پیغمبر نور آگلے من قریش بانی دا اللہ امتنان اللہ احسان ہو چلو سے پیغمبر راہ لے گا اس کتاب نہ مانائی رستہ سے بد قسمتی جنوبوں کا سو سورت قاصد کی آیت نمبر شپک تل اختم کی مدغ مسئلہ ذکر کی پیغمبر دو تنور آگلے آیت نمبر شپک تل اختم سورت قاصد وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون لقلم ديلا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك خلق يريك نراغ لدوتتوك يرون كروان جستانا دا مسألة دلت ذكر كلا دا ملند ورقل كتاب یدو سونا چلی ابیا دروجن گنیا تو دروجن گن لو سوکھ دروجن گن لو حق دروجن کزبل لدین من قبل الحق کزبل لدین من قبل الرسول لگری اللہ کزبل لدین من قبل کتب اللہ اللہ کی کتابوں نے تکذیب کرو وما بلغوا ما اشار ما اتنم ذل کلام دے وما بلغوا نور سیدری دو ندی رسیدری نیشار ما آتے ناہم لفن برس تدارے کی ورکڑی میں غولا دا قوم ما بلغوا دی امت دا قوم غائبی نکل رہا ذکر کفر کے شرک کئی پونیشی صاحب دے لکھا چی نہیں حاضر با علی چکل ایمان تا طلب شروع کی ایمان راوڑی چی دانیش سے ندی رسیدری دو نیشار لفن برخا داغ ستا آغا علمونو آتینا ہم چا غلم اور کرو یونانیانو سقا چکم علمو آغا علم تو اس لسمی برخط اللہ نمی رسی دی ذکر خودو داغو آغا لطی او داغو داغا لطننا سالات اسباب یا لکون پیدا کی داغین چلی زکی میشارم آتینا ہم قوت و طاقت کی ما بلغو میشارم آتینا ہم لسمی تنگی رسی دی دو مشینین ایجاد که پاقی غرون از کنی اگو اتنو پا گوتو بانده نولول الولول بای اتامیرو تو تامیرو نیچی کردی ما بلگو دی علاقه که دی غرونی که ابلی طرف تا غرونی که دست دی پور غرونی که پا پورتا دست دی والنی که سرهو تو گوری پا دی نپویگی که دا جدا جدا گتی لگی دلی سرهوی که در طول یو گتای لگولا خوچه خخ نیزی فکر تو کنمین که سواد معلومی گی اگو سر نہ سالو نہ بکتا دا گنگرے گونے دو زوندو لا تشینو ادا کولی دی فکر لی پر بندو تا حیران پا دیگی اگیا دی پاگی کیا لائی کی جوری کری دی زینا پا دن نا پکی تا کمری جوری کری دی زناناو لغالا زناناو لغالا بلوچستان کی یو درب میرگر پا میرگر کی روخ خار ترگن شیو اگی پا غر کی دن نا غرونو کی دن نا پا پر ہوگی داغی کی پلان پلان سڑکونا دا زنانو کمرے زالا دا نارینو زالا اجتماعی زی زالا دا غمو دا خادے لوخ طول چه صرف چیزنو طول دا گفی دی طول دا بلتو بکی دشینی شده تا یو آلو داوی چه تقریبا پینزو در کال مخی دا معلومی دی نو دا عامو یعنی دا اسلامی کتابون پا بینیا باندی پینزو در کال تقریبا مخی دا آدم علیه السلام یا دا نوح علیه السلام زمانه دا آغا زمانه که بلوچستان کے دیا علاقے دا آبادی اور دس خر دوسری ما بلغو میں اشار ما آتے نہ دو غوغی لسن درگ تعالیٰ نے رسی دی دا شان تر پر قوت و طاقت کے پر دولتوں کی دا سبا مملکت تنگی رسی دی پر دولت زیرون کے قارونیان و فرعونیان تنگی رسی دی ما بلغو میں اشار ما آتے نہ رس قارون سر سوم مالو ان مفاتحه لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ یہود پر روایت پہ وہ یوی یوی کوٹے لے یو جران دوا یو کنجیوا دا کنجانی پہ اللہ جماعت نشی کردو دا کوٹے لے ذرو سرو سپنو ڈکی دا مل غلرو روایت پر رہے دے مو گرے خپل نگے ما چی سو دروگ دینو تو لوگو گئے لی خدا دا خدا خو یقین ہے کہیں دولت سخڑی رو قرآن دا جی کرتی دا دا خزانی پہ اللہ ایڈا لی نشو کردو لے لتنو بالعصبہ اولی القوہ فکذبوا رسلی فکیف کان عقاب چگہ میں صدا وقول نکیر زمانی ولن سنگو سورة الانعام کی عمدہ خبر ذکر کر رہے آیت نمبر شپگم سورة الانعام الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشانا من بعدہم قرنا آخرین سوچن دے کرے دیر میں تباہ کری مکہ دون پیڑو خاندان صدی مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم اغول میں طاقت ور کرو پا ملکی جمری چتا سلم نیدر کرے قرآن وی لم نمکن لکم تا سلم نیدر کرے دا اسم دنیا تو تا سلام عمر طاقت نیدر کرے دا اسم سی دنیا ترقی کرے کرے دا خدا غیل اسم برختم لانجر سیدی مکناہم فی الارض وارسلنا السماء علیہم مدراران وی دا چیز دتوان طاقت بو خبارنو و پی نواری دا چی بارنو نواری دنو غذا خو خوراک دزمی کنا پیدا کی خوراک منو دلگی نبا مڑی کوئی نا بارنو می پی ورول و جعلنا الانحار تجری من تاعتهم بارنو طول مرنو وریگی سوکا باسو جگا با پسل تباسو وی دا شنو ولی سنجونا دندونا گو جور که سوا و ملکت والا سمو دیمونو جور کوئی وی دا ترگیلی دیم دیم دی پا دنیا کی چی دا گتی دا خواب رو جور دی غد دنیا کی بل نشتے دا دین مخ کے سوا مملکت کے دین غٹ غٹ دیمونا گو جور کری دنگو نے جور کری دی آجا گٹو آجا خواب رو جور کرو آگے کی دا گٹو کوشیر پا دا غمانی کرو پا تامبا بانی نیز کیو دا تامبا لگولو اپا آگے سر بای دا غم لگول زی پا دینو بانی تارکول وی پا لگول خیر دا بای لگول چی دا چوینا چر تا سوکری سر آیا دا با سر چوین دا ندائی کول نیزر آرم اولی سنجون روانو نو بیا چی روانو بیا تا چل شئی ہوئی فاہلکناہم بی ذنوبیہم جرمونو گناہونو پوجنی علا کری تباہ کری ما لم نمکل لکم ما بلغو میشار ما آتیناہم چی مور کرو دا غیل سمی برخی تنجی رسی دی یو آد دا غیل تنی دیو گرے سورت مریم کی آل تین دا جکر کری دی چی اللہ رب العالمین اسباب غول و دیر ور کری اگو تا خپل خوی چیغ وقتی چی زمون گواندی اسباب بچا سخی از سر داغی نا آغا ختم شو دا ولی پا دی وجبان دی ختم شو چی دا اللہ دا جرم دا اللہ دا قانون پا بندی پا کتنوا اغای رستو کرو آنو قوانین مخی کرو دا خپل خلی اقراری دا دیکاو چنون سا خواه چی کم اسباب اللہ را کردی نو دا اسباب بلچا سخنیش تری اور بیا ہم تباسو اس میں اپنے سے قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیا دولت مارا غو سخو اسباب سخڑیو امول اور کڑیو رئین وكما هلكنا قبلهم من قرن هم احسن اساسا وريا فلوريا کی دیر میں تباہ کری عمر کے دونا پیڑو خلق خستہ دونا پجما کو دا اسباب ورئین پلی جو کتو کی اگو سر دلتوی ای پکور کے ساتھ دغے خیرے وچ ڈبل بیڈ دے زون کا ڈبل بیڈ پہ جانے مانے کہ یہ ساتھ سڑی ڈبل بیڈ میں رات سے چیز دے دا دا گھٹ کر چیز اپو دو مانے ڈبل بیڈ کے دنائی تختی لگو نگر شیف پہ تختو سملی پکار کنو پہ تیو انہ سملی دا شل پیرے ڈبل بیڈ دے فاغی کیوں تشیر نشتے دلان لرگی کی دلتا دلان دیز مکارا آگے بانے تاغا پرالا ساشا را دو بین کی تینے سر لے بین وردی او اسپنج میں اٹھو کیلی بی بین کینے سر لے دی نو دا پا دی تلیو آچاو کانا دا اللہ پا بیڈ نہ سملی او خود جو خود بیڈ بان سر او دا اللہ اگر بیڈ بیا تنگول ام نشو نخ پی بیاد اللہ پا بیڈ بان دیکی دا اقفل بیڈ نشو تنگول ہے چی سوئے دا اللہ بیڈ تا کیا کرے نہیں ڈبل بیڈ دے ہوئی ادا دا لمبور اصفا اڈو غلی جو کہا دا لمبور اصفا کمرے تا دا نشوی دا دیا دوسا کمرے دا تسی ویدی کی سرے اللہ بھی تم لی بکی تا اللہ بھی مفضل اللہ بھی مڑ خلق لگ بھائی مڑ خدے گھر کو جو جی جان مڑ کری دی آگے جو کہہ دے بڑا پری جان بھائی اکیلے ابو سم جو کہ پپر کرے کیا کی گئی آسان وسا آسان وریان سام آدمی کستا سنو کولی اب بلی دو کو تو کہ شکر سورت کی انسان سنا خاصتا ہوں چر تلا آڑا تو چلو سو پاس باب ہونے دا پدین دا ما بلغو میں اشار ما آتا ہے نام لسنی تنیدی رسی دیگی دا آگا چاہ غلم وار کریو ام دغا مسئلہ سورہ حامیم کی حامیم مومن کی ذکر کی سورت غافر کی اللہ وہ اسباب غصہ غریرو خوچہ دا قانون خلاف زمان کاؤ نتیجہ سو جو دنیا نا اللہ نیست نابود کر دو ما بلغو شار ما آتینم فکذبو رسولی زما دا انبیاء خلاف کرو نو دا غیر نتیجہ داو چا اللہ تباہ کر دو دا یو زینی ذکر کی قرآن سو زینی کی دا ذکر کی جو توان طاقت میں لور کرو اتا سلم یا عمر توان طاقت لاندے در کرے مچی اغا اللہ ما تباہ کرن تا سورت سے تباہ کول ما لم نمکل لکم واصلنا السماء علیہ مدرارن اغرون میں کرو دا بارن وریدی ورون کی پا غبانی ما بلغو میں اشار ما آتیناهم فکذبو رسولی انکار کرو فکیف کان نکیر قل انما اعظکم بواحدہ طریقہ دعوت الی اللہ دا پہ کیوں گیا کہنا وہ پہ خبر دینی پہ گوڑی لگی شروع کری دی یو خبر کم انما اعظکم بواحدہ تاستخونکم ایکی ہو دی ایوی خبری ایو خبر اتدا بخسرت واحدہ دا شانتا بی کلمت واحدہ وغدادا ان تقومو للہ مسنا و فرادا چی ادرے گئی میں نے سوچ چکے خاص ڈالنا تو پارا دو جرائے کو خز خاون دی مسنا فرادا یو آدی دو جیسے یو یو دیا سوچ چکے ماں بسا ہے من جنا نیچے تاسبری کامی بانی تو قسم لے ون تو دس سوچ چکا چی ماں سکھو کر دو سرا زمانے سے ستا مدا زمانہ چی تم ربت کی گی نو آغا بد کوم سرد آگی نو زمان دا خبر پسی آغا شان تماسی لی گیا دے او معلومی یہ سرد لیوانین دے دتا سی یقینی کامل لے پر اتنی کس واقعات و انقلابونو باندے او زمان بارا کی سوچ کئی فکر مند دے نو دداغی وجہ نو تلقین دے دیئے کئی پا دی وجہ باندے نو تابا سوچ چورو سی دا خبر زمان دا خیر دا پارا کئی دا فائدی ملا مانا سدا عزیز ولی دمین زو باسا تربور ولی و باسا پختو زد و ایناد و باسا دلا پرا پریدا پارتی او گن پریدا دا زد تاسو دمین زلی رکا او بیا خبری تسو چکا چی سووی چی دا حق دی زما دا خیر دی که دا تاوان کستا دا تاوانی نکوتا سودا دا بنجاری اغتا پریدا کستا دا خیری ادا فائدی دی نوائی خلا خبرم دارا انما اعوذکم بواحدا ما بصاحبکم من جننا نشتے ساسو دی قامی بانی تقسم لیوانتو پا جواب دی کی راول لی افترا علاللہ کذبان انبیہی جننا پا اللہ دروغ ویلی دی دزل دی اخلاصا کن لیوانے دی خطائی گیا دی جوابی ذکر کر ما بصاحبکم من جننا دمان رسو جننا نکر راول لی دنکر سر بیا من دی استغراق راول لی اس قسم لیوان تو نیچے بدبانی انا پوئی اور بیاوم لی گیا دے خصوصو دا خیر دا پارا ندے دے لیکن یر ان کے تاصلا بین ایدے عذاب شدید مخید عذاب سخنا سخ عذاب روان دے رسول اللہ علیہ السلام صفا غربان دیویلو یا بنی فلان یا بنی فلان سور سار دے پیغمبر السلام صفا تو خود وگونی کی جعالہ اس باہی فیوز ہنے وہ گنی کے گت کے خوئے یا بنی فلان یا بنی فلان یا صباحا آئی دے مصیبت سارا زن راو رسوئے خلق راو گنس پیغمبر السلام ہوئی لکھر دے دے گنڈے آگر تا سنی تھی دا گاڑی تا سنی تھی او کنتم مصدقیا معنی ویاو جربنا علیک مرارا فما وجدنا فیک اللہ صدقا منگاز میلے بیدی اشیاء انتا کیوں بلتن گلی ویتا صدائن چیز اللہ پولیس تیتا سنو سی خبر داو منے قولو لا الہ الا اللہ تبلحو کند اللہ فرشتی تا سنو سی عذاب دباندی را دی بین اردے عذاب شدید یا اون کے دیتا صلاح مخشد عذاب سخنا چی دباندی راش بل طریقہ دعوت اللہ وما کاتم قل ما سالتکم من اجر فهو لکم بیان چکائی نو قطع دا تمیو کا بدتر شے تم دا دخل کو زون کی چی تم پرتائی کنا دتا دا سوری خبروس پکخ کاری اور تم اے پگڑ کی دا خیالو چی دا سڑے بدتا غواری نو کاغا اے خدا یو دے خودبانے خبر اثر نکی زڑ کی دا پرتائی کنا مجانو دا سکی چی دے بوسچاندی کئی نہ خبر تو مخصو تو چاندن کو پیسہ نہ گوڑم تصول صدر کو لڑا گلے جواب میرا اوڑے خبر تو ضرور خبر ہے مجھے صحیح تپوس کو نہ بولے ملا تپوس کی دو بس گواڑی میں نے تصور در کوم خواران یہ راگل میں تصور تشے در کم خود چیز ملا کو مرتی جی تو پاتی نہیں چٹول تو رہتی حیران سو ادا سوچ کا برگام ملا دے خطا شم میں تو نہیں خطا جیب کی روپئے پرتی دی تو پروپو دو کائی نو خیال لے رہے کہ سب تو جی روپئے خبر بکئی روپو خبر ہے نا ما سال تو کم میں نجی عمر وی رضی اللہ تعالیٰ الصفا الظلال الذی لا یمسک علیہ اقدام الرجال الطمع اگا خوایا گتا خوایا گتا کہ پاگی بائیں دی ناری نسل اخ پیوم نے ٹیلی یہ خوئی گی اگا تشہ و اتم تم وا نخپی بلی خوئی گی جب با سستے گیا خپا با بیا سستے گیا تم انیشتے کلک ہوا لینڈا نپا سرکار لری و نپا چاکار خپلا غزلو گا وزتی نپا مخبان دی نور میرے تکنیشتے دا خپا میتا گلا امیتا ضرور صلا استاسو پی گے کار ہمتی گی قطو تم ذکر ہر پیغمبر اعلان دا کری لا اسألکم علیہ اجران ان اجری الا علی رب العالمین نغارم تاسونت قسم ایواز غختلی ویل دی مراد تینا عام معنی دا تم امیم نیشتی استاسونا دیشی اجران دا معمولی اوازم اواز ام عام دی روپی دی عزت دی اقتدار دی نم دی ووٹ دی بل تشه دی دی یوشی تم استاسون نکم ما اسألکم علیه من اجرن این اجری الا اللہ امونگا تا تا مولی سی بیو سنیل تماتا دی امون استاد عمر لحاظ کو تا تا مولی سے میں مولی سے من لے خوا ولی اللہ خوالے انہوں نے ما تا ولی اللہ ہوا ہے مولی سے تشہ ہے ولی اللہ رہتا ہوا ہے تمام در سلو مولی سے من یو ولی اللہ قدر دان دے خوالے انہوں نے دا رہتا ہوا ہے در سمرا زیادہ تا تا مولی سے بین مو ہے مولی سے بکانا وہ خبر ہے چیزو ان دا خبر ہو منا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجر اللہ علی رب العالمین ہر پیغمبر آواز دے کر ذکر زمانگا علیمان ہوئی فطاعات و جرت غسل حرام دی کم سے چپنیت دا ثواب کہ چھ ثواب پہ اللہ رہ گئی اجرت کے سنگ آخ لے گا یو پلے پا اللہ مانے خارتائی اور جنہیں چونے پہ گوارے بل پلے پا دنیا دار مانے خارتائی گا پا میاس تیری جی با وطن خارا کا بانگوئی کہ میاس تیری جی روپے رہ کا نتا خوزال لزود کہ اللہ اکبر اللہ لوئی دے اللہ لوئی دے اندہ پا مارا خارتائی روپے رہ کا ہوئی ادا بانگوئی لوئے پری دا اللہ پہ لوئے جب کیا با قیامت کے بعد بانگی مرے ویلے کیا قرآ باکے اغسطان دا اتا پہ بایا غسطان اتا مرے بخب کتن نو تی دلتا دی ادولارتا بیدر اللہ لرنکری اتا پہ چقرآ قرآ دا دی پیسی اغسطے امامتیو کی صلاب میں اگتا تا چی پیسی اغسطی دی خلقونا ما جعل اللہ علی رجل من عامل عملا اشرک فیه معی غیری ترکتو و شرکو وانا منو بریون خبر اگرا نکو کانا یہ رو پکش دے ایک کتاب کی مسئلہ رہا ہوگا اب مسئلہ دا چپا اللہ اکبر اللہ اکبر پا مون پیسی ماخلا پیسی واخل دا وقت دا پابندی چی زب ادا کار پا پابندی کو ما مخفل کار چی مروانی دا غب پریدم او دا کار پابندی سر کوم پینزو وقت مون پینزو وقت امامتی یا پینزو پا دری اطلو پینزو گنٹی درس کول پا مقرر وقت بانی نو دا دی وقت اخلم ذکر زب انسان ان پر خور نہ پائیں زبوں تو خرم نیچے تو خرم ناگا بترا کائے زما ضرور روپے میں اس لگی زر برا کائے کہ زما لس در لگی نو لس در رکھا رزق بیا بریدیشی رزق دی روزی چی سمرا ملگی آگا رکوا نو دا دی وقت پا بندی پیسی دی پا اجرت پا طاعات مانی اجرت نیست دی خو کل کدسی مسئلہ را لرا چی و سڑے متعین شد آگے دا پا ربولوس نیشتی کلی چی مثلا بانگ وین که سوک نیشتی صحیح بانگ نیشی ویده سوک چی وین و خطای وی یو تن صحیح وین که ده دیکھ پا وقت پا بندی بانی که خون ملا پیسی نروا دی ذکر بدا بانی ضروری دا کرا کار بده که امامتی والا یو تن دی بلد امامتی لایق نیشتی دیکھ پیسی اخلی دا وقت پا بندی اخلیم غلطه که ذکر بدا بانی فرض گرده دا اللہ دبانی امامتی کول فرض شیو دینو پا فرض سنگا پیسی اخلی بل چوک شتی او زم و قراره گم دوم رو روپی برا کوای پا بندی پینزو وقت یا دو وقت یا دری وقت موز بدل کم نور توزگار نم او دوم رو پیسی بدل دی وقت را کوای نظر صحیح ده بل چوک شتی دو بل چوک دیکی کمال نرا که بل چوک دیکی و چه زول مقراره گم پا وجود دو بل کنو پا ما فرض ندا نو چه فرض ندا یا عمل لیر صواب بیتر زد وقت پا بندی سر پیسی اخلو وی جایزی ورزو تا نیم جایز زما اسم لعقی ده چیزم جایز نیدی پری بانی خو علمانو متاخیرونو تا جایز بیل دی من دو تم حرام نیو جایزی خو دا خبر دا چی دا طاعت پا جور بانی پا طاعت پیسی اغسطل دا نروا دی پا طاعت صورت دا طاعت تی خو پابندی دا وقت سر دا وقت خرم دا جایز دی ما اول خلق پا دی بانی پوها چی تغوارم دا ننگواره اللہ ما سالتکم من اجرن فهو لکم یوزے تو بیان للام کہ بیان میں کون لاؤڈ اسپیکر سوری رارس بولے نا لاؤڈ اسپیکر کی بنا کئی جنگ جوڑے دو اگر بولی کہ بے میں نہ تزما تاس دو ازما خبر ہو رہے مال اللہ خورا کرلا اجبا زپ دی جبا پخلبانی خبر کم پا لاؤڈ اسپیکر نہ کم لاؤڈ اسپیکر خو پکاری کی سارے طول اتاو رہی نا تاس تو کسان دانا سے نا تاس تا بخلن کن لاؤڈ اسپیکر تا جتن جسے پہ نکم دقیر بیان یو کو خبر اسپیکر بنی اسپیکر مخامخ نہ سو میں جسے خبر اور ٹکے پٹکے بس مارا خبر دا بوڑی خدی تبا دی وائی زی تبا دی ون گور تبا دی وائی ماں ہوتا تھا در رسولا زپدی ماں مورو ماں اور جدی میں پورتا خدی تان گورتا زی کا لوتا بہتر آئی حجی سے بکا تک آتا دوادری والے ملا سی تم کو جھکا نہیں کہنا کہ بس میں کہ زما تو بڑا خطاشن ما چی پردی بن نکی وجہ داو چی روزی دی وکنی دی چی سوک راجی پو جماعت چی دی وقت خبر کئی اگین من تا زور بود جوری گی پساد جوری گی گیر چا پیر را تا خانان دی ما چی نپور بریمو چی ازی گی خانان دی اگو بیا منگا تنگی مجبور منگا دا دی وجہ نمائی چی مکوی نمائی چا چی کو دا ووٹ آخوتا خون لی منا کرے چی دا ووٹ آگای کو چی دا ووٹ لرا غلیم دا ووٹ خبر کم تا خون لی منا کرے ما خود ووٹ نو ویلی مای دیدین بیان کم او تو نه دا بنی که وی نروا می کردی توبه می دم من پا توبه نو خلاصی که داز ما تکیه تکیه بخشی ترسای ما برسای سا وی زما توبه دم من پا توبه نو کی گوز ما سال تو کم می نجرین دی با عجز جری که وی دا ووٹ خبر بکی یا با دا پارتی خبر که دلی خبر بکی نکم دا نکم بلکل نا دا پارتی خبر کم نہ دا ڈل خبر کم نہ دا سیاست خبر کم اور نہ دا ووٹ خبر کم خبر کم رضیہ اللہ کم قانون دا اللہ او خون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مسئلے خبر کم بلا پہ کسی نشتے دے ہاں منکر چی چر تے دا منکر رد بکم اگر پہ ڈالا چی دے اگر پہ یوتن چی دے اگر پہ مار چی دے اگر پہ بلکے ہر چاکی چیز منکر رد بکم نتما ختم کر دا خلقو واتا سچو غارم ستاسو نتر ایواز ستاسو یقین دا چی غاری فهوا لکم نو ستاسو شو ستاسو دے مالا مالا کوای یا دا مانا چی میدن غوختل ایسا آجار فرض محال غوختل خمین دے کنا فکر ستاسو خیال لے چی غوختل ایسا فهوا لکم نو ستاسو دے وی غاری زمانا ویخ لرانا زدر کم دا فهوا لکم نو ستاسو دے زمان تمیسی مدی روز زمان لیکن پا زمان اللہ باری دا چی دے سڑی عقیدہ ان اجری الا علی اللہ نو غو بیا پیسے اخلی پی دنیا کی زخ دوکا کی جا کنا یخادعون اللہ والذین آمنو دوکا اور کی اکم اللہ لہو آخر چی قصی پی پیسی دی وما اخدعون اللہ انفسهم وما اخرون اللہ دار سنے دے خبردار اگر پار تبانی پوزے زمائے روز غورا کی قل ان ربی یقذف بالحق طریقہ دے تعلیم بلا بیان چکن ادا پک رب زما ولی پہ حق بانی باطل یقذف الباطل بالحق یقذف بالحق الباطل اللہ ولی پہ حق باندے باطل مانا دا حق بم دا حق تو گندے پہ باطل بانی کر دے سورت انبیاء کے فیض مغو فیضا ہوا ذات مزغول کری دا باطل مزغول کری ویزا ہوا ذات نہ ختم زما درب خدا کر رہے دا حق با بیانی گی اور دا حق با دنیا کی سرگندی گی یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے لا يبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخله اللہ الاسلام بعز عزیز و ذل ذلیل اللہ با دنیا کی یو کور پاتی نکی نہ کچا جوڑ اور نہ پو یعنی نہ رخاور گٹے جوڑ اور نہ خیمہ تمبو دوڑے اور سڑے جوڑ لیکن اللہ بتا دین کا رسی د زورور د زورور کیا سرا اد کمزور د کمزور کیا سرا د زورور زورور کیا غنشی منا کولے اد کمزور کمزور کیا غنشی منا کولے د زورور د زورور کیا سرا د کمزور د کمزور کیا سرا برسی اور قران اعلان دا دے لی ظہرہ علی الدین کلی تو تمام قانونی بے اللہ زورور کی دا زیر ذکر کی یقذف بالحق مطلب سو یو خبر دا چتم مکوا شرط دعوت اللہ اور شرط فیدی قطع التمع دا حسم مادت التمع غالم نا سشین غالم دا روڑے تمع می جنگم نشد دا روڑے چا روڑے برا کر روڑے لبدا اللہ پل خور تا دم دا بڑستنی تلی تمع دنکم یہ خبر دا جن دا یقذف بالحق خبر خز دکا چی دا تیز دی